Aplikuję słabym lekcje, nie jestem sam, jest nas więcej, więc słabi MC, czas wziąć bicze w ręce. Mam moc jak Obi, ostatnia nadzieja, Kenobi Van. Wiem, że cała scena czeka na to, co Eldo zrobi. Mam X-Winga, którym przemierzam galaktyki. Po to, żeby być dobrym, trzeba przede wszystkim ćwiczyć na rutynę. Nie ma co liczyć odpowiedzialność, nie ma co próbować, bo najważniejsza jest działalność. Pieprzyć marność, to wiedza jak joda i spryt sola. Plus to, co moc ci odda, jeśli służysz siłą dobra, jak na Dagoba. Godziny w domu ćwicząc, szkoląc, odcząc klingę, by wreszcie w pełni móc wyjść na bitwę uzbrojony po zęby, w wersy, po teksty. Zrobię ci nimi kurwa liryczny Meksyk. Nawet adepci czarnych mocy a la Vader wymiękają, kiedy ja na wolno jadę. Gotów na każdą brygadę, bo mimo iż stary wyga, to na bitwach masz przed sobą lirycznego skurwysyna. To wojny stylu, każdy z nas ma mieć świetlny z rymów, każdy umiejętności, mnóstwo siły, lirykę ważny. Każdy element moc pomaga odkryć siebie, mnóstwo pracy, by z wojny wrócić z tarczą, nie na tarczy. Słowo miej świadomość, jak mieć świetlny cię zrani jak Mark Hamill, lecz widzisz, on nie dał rady, bo aktor jednej roli w tym spektaklu przegrał. Słuchacze na salę nie wrócą z traktu. Nieważne, bez kontraktu też można. Nie usprawiedliwiaj się, że to Polska, wydaj się na czarnych krążkach. Szanowani za to, że w zalewie zła moc pomaga nam znaleźć się na wierzchu. Posłuchaj tekstu, miej ambicje, mimo iż coś się psuje. Czekałem, ćwiczyłem i teraz kontratakuję. Imperium obrońca, prawda aż do samego końca. Po to tutaj, by naprawić ten rapowy bajzel, mogę działać dużo dłużej jak baterie Energizer. Spytaj tych, co już polegli, wiedzą, że to skutkuje. Te słowa są jak bomba w ryj, na pewno je poczujesz. Więc na noc czy na rano, płyta Eldo, Eldo ma moc. To samo uczucie, miłość w świecie PLN-ów. Muzyka, pasją chrzanić muzycznych Rockefellerów. Dwie serie z metafor do sił zła. Rozpadnie się ta gwiazda, wpadną w histerię. A ci, co przy mnie wiernie, na zawsze szczęście w sali pełnej, w górze ręce. Więc pomyśl, zdaj sobie sprawę, by być kimś, trzeba od walić tu solidną pracę. Kup kartki, ołówek, zamknij się w domu, potem wyjdź i spal mocą jak my tysiące mikrofonów. Yeah.